Celsius. Asta înseamnă cu 10 cm mai puțin la creșterea nivelului oceanului planetar. Înseamnă și diferența între existența și non-existența recifilor de corali. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur-Găbitanu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Proiectul privind parteneriatele civile va fi depus în Parlament până săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. O formă de legalizare a relațiilor a fost cerută de-a lungul timpului atât de cuplurile de același sex, cât și de cele heterosexuale care nu vor să se căsătorească. Potrivit ultimului recensământ, în România sunt cel puțin 800.000 de persoane în așa numite uniuni consensuale, adică au viață de cuplu, dar nu se bucură de drepturi precum cele căsătorite. Iuliana Unchi relatează. Legiferarea parteneriatului civil ar urma să pună în practică o decizie a Curții Constituționale referitoare la dreptul la viață privată și la viața de familie. Despre un proiect pentru parteneriatul civil, inițiat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ce va fi asumat de partidele politice de la putere, a vorbit la Europa FM recent președintele CNDC, Ciobo Ostoluș. Consider acest proiect fiind obligatoriu după decizia Curții Constituționale în cauza Coman-Hamilton, arată că în cazul cuplurilor de același sex vorbim de dreptul la viață privată și dreptul la relații de familie și aceste drepturi au obligația să fie cuprinse, adică protejate și recunoscute de o lege. Și Consiliul Tineretului din România cere Guvernului și Parlamentului să grăbească demersurile pentru legiferarea parteneriatului civil. În Parlament au fost și în trecut mai multe asemenea inițiative, toate au fost însă respinse până acum. Referendumul pentru redefinirea căsătoriei s-a încheiat cu o participare de 21,1%, cu aproape 9% sub pragul necesar pentru a fi validat. Din totalul de voturi exprimate, 91,56% au votat da și 6,47% au optat pentru nu. Președintele Biroului Electoral Central, Marius Ionescu, a anunțat rezultatele finale. Numărul participanților 3.857.308, reprezentând 21,10% din numărul persoanelor înscrise în liste. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul da 3.531.732, reprezentând 91,56% din numărul participanților. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul nu 249.412, reprezentând 6,47% din numărul participanților. Și la nicio zi după eșecul referendumului, un reprezentant al puterii, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, i-a calificat într-o discuție la Digi24 drept bolnavi pe cei de alte orientări sexuale decât cea hetero. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Astăloș, a explicat pentru Europa FM ce măsuri se vor lua. Eu am crezut că referendumul s-a terminat și vom intra pe o cale a dialogului și a respectului în discursul public. Pare că m-am înșelat și vom primi din nou plângeri. Se analizează dacă s-a depășit sau nu limita libertății de exprimare, dacă este partea unui discurs de ură. Și dacă se ajunge la concluzia că s-a depășit limita libertății de exprimare, atunci este pasibilă persoana de o sancțiune contravențională care poate să înceapă de la avertisment până la amendă contravențională. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării atrage atenția că acest tip de declarații se vor înscrie în raportul de țară care caracterizează situația drepturilor omului în România. Iar purtătorul de cuvânt al Asociației Accept, Teodora Rotaru, asociază acest tip de discurs cu alte declarații din spațiul public din ultimele două săptămâni, care nu aparțin numai politicienilor, ci și reprezentanților Coaliției pentru Familie și Bisericii. Declarațiile domnului Rădulescu se înscriu în același discurs stigmatizant la adresa comunității LGBT, care a fost practicat de numeroși lideri politici în cadrul campaniei privind referendumul. Asociația Accept analizează deja declarațiile care s-au făcut în ultimele două săptămâni și vom lua cu siguranță în considerare și această declarație pentru a sesiza autoritățile competente, cum ar fi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Propusă pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție, Adina Florea nu a reușit să convingă ieri plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a primit aviz negativ de la CSM. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat dinainte că, indiferent de impresia pe care o va face membrilor CSM, Adina Florea va fi propunerea pe care o va trimite președintelui Klaus Iohannis. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Adina Florea a fost intervievată timp de 3 ore la Consiliul Superior al Magistraturii. Paradoxal, prima încurcătură în care a intrat a apărut chiar după o întrebare a ministrului Justiției. Tudorel Toader încerca să afle ce relație va avea Adina Florea cu Procurorul General al României, Augustin Lazăr, dacă va fi numită la șefia DNA. Răspunsul a uimit pe toată lumea. Eu nu am fost niciodată un procuror independent pentru că am lucrat în acest sistem, sistem care își desfășoară activitatea în baza controlului ierarhic. Procurorul general vă validează actele dumneavoastră? Nu e vorba de a-mi valida actele, dar acestea pot fi supuse controlului ierarhic. Bine, mulțumesc. Șeful secției de procurori a CSM, Codruț Olaru, a cerut explicații suplimentare, așa că Adina Florea și-a retras declarația controversată și a pus-o pe seama unei exprimări nefericite. M-a tristat foarte tare să aud că nu ați fost niciodată un procuror independent. Vi s-a impus vreodată vreo soluție pe parcursul celor peste 28 de ani de activitate ca și magistrat procuror? Deci probabil că o să mă urmărească acest răspuns nefericit, pe care nu am intenționat să-l formulez așa. M-am repezit, am încercat să mă refer la altceva. Cum v-ați defini într-un singur cuvânt? Un cuvânt din ala fără virgulă. Profesionist. La final, procurorii au respins propunerea ministrului Justiției pentru șefia DNA. Avizul CSM este însă unul consultativ. De altfel, ministrul Tudorel Toader a anunțat încă de dimineață că, indiferent de impresia pe care le va face membrilor CSM, Adina Florea va fi propunerea pe care o va trimite președintelui Klaus Iohannis. În ziua în care începe judecarea apelului în dosarul angajărilor fictive, în care a primit 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, aflăm că liderul PSD a dat în judecată instanța supremă și colegiul de conducere al acesteia. Liviu Dragnea reclamă modul de constituire a completelor de 5 judecători. Dosarul a fost înregistrat vineri pe 5 octombrie. Ștefan Leontă ne explică. Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel București hotărârea Colegiului de Conducere al Înaltei Curți privind constituirea completelor de 5 judecători. Până acum nu a fost stabilit un termen de judecată. Controversele privind formarea completelor de 5 judecători de la Instanța Supremă au început după ce a intrat în vigoare legea 304 de modificare a legii de organizare judiciară. Aceasta prevede că vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și președintele secției penale nu mai conduc completele de 5 judecători, ci toți magistrații din complet sunt trași la sorți. Președintele Înaltei Curți, Cristina Tarcea, a anunțat la acel moment că modificările legislative aduse legii 304 din 2004 nu conțin norme tranzitorii în cazul formării completelor de 5 judecători, așa că schimbările intră în vigoare abia anul viitor. Săptămâna trecută, Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict juridic între Parlament și Înalta Curte, referitor la formarea completelor de 5 judecători de la Instanța Supremă. Pe 22 octombrie, Curtea Constituțională va analiza punctele de vedere ale părților implicate în cazul sesizării privind conflictul juridic de natură constituțională între Parlament și Ministerul Public pe tema protocoalelor încheiate între SRI și parchet. Trăim în România neterminată, ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe altele. Fiecare partid aflat la un moment dat la putere e responsabil de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ne se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Ajungem astăzi pe Everestul incompetenței administrative, centura capitalei, un drum de 70 de kilometri care nu reușește deocamdată să înconjoare Bucureștiul pe 4 benzi. Ține zilnic pe loc bucureșteni care vor să ajungă la muncă și șoferi de tir prinși cu orele între două fâșii de autostradă. Un experiment prezentat de Anca Simina. Centura capitalei e drumul care reușește să doboare an de an câte un record. Negativ. În 2018 poate concura de pildă cu șanse reale pentru cel mai mare șantier încremenit. Sau, într-o notă optimistă, pentru cea mai mare parcare a Bucureștiului, cum o numesc chiar cei din Ministerul Transporturilor. I-am dat întâlnire aici maratonistului Andrei Roșu pentru un experiment. Suntem astăzi cu un om de cartea recordurilor pe un drum de cartea recordurilor. De-abia aștept, n-am alergat niciodată aici pe centură. Deși de multe ori, aflându-mă cu mașina aici, îmi venea să o las pe marginea drumului și să-mi continui în mers sau în alergare drumul. Te întreci cu o mașină așadar, 11 km, încercăm să vedem la sfârșit cine ajunge primul. Ce crezi? Cred că multe momente ale zilei și bunica mea ar putea întrece o mașină aici. Tu ești primul care demonstrează, iată, că dincolo de nervi putem să încercăm mai mult și la sfârșitul cursei poate ne gândim și ce poate face fiecare dintre noi. Începem! Hai! Suntem pe partea de sud a centurii capitalei, locul în care de ani de zile mai mult se stă decât se merge. După 52 de minute, Andrei a ajuns, cu puțin, dar înaintea noastră. Mi-era milă de voi, vă vedeam în cozile enorme și mă gândeam cum e să stai așa, să ai sentimentul ăsta ușor claustrofob. E trist că după 28 de ani nu reușim să terminăm această centură. Probabil că se așteaptă un salt tehnologic uriaș în care mașinile vor zbura. Crezi că putem totuși face mai mult decât a atrage atenția? Cu siguranță există o mulțime de soluții, de la a bloca centura, deși e mai mult de atât așa că o putem bloca, dar să abandonăm mașinile aici, până la a scrie guvernanților și de a urmări fiecare proiect. Avertisment lansat de un grup de experți într-un raport al Organizației Națiunilor Unite, creșterea temperaturii globale trebuie menținută la limita de 1,5 grade Celsius. În caz contrar, riscăm înmulțirea valurilor de căldură, a furtunilor care provoacă inundații sau a secetei în anumite regiuni. Mai multe detalii aflăm de la Sonia Teodoriu. Mai multe state ale lumii semnau în 2015 acordul de la Paris, în care stabileau că până la sfârșitul secolului trebuie să controleze temperatura globală astfel încât să nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius. Un grup de experți ai Organizației Națiunilor Unite atrage atenția că încălzirea globală trebuie limitată la 1,5 grade. Meteorologul Roxana Bojariu explică ce beneficii ar aduce planetei această limită. Asta înseamnă cu 10 cm mai puțin la creșterea nivelului oceanului planetar. Șansa de a avea o topire a gheții în Arctica odată la 10 ani ajunge odată la 100 de ani. Înseamnă și diferența între existența și non-existența recifilor de corali. Pentru menținerea ratei de încălzire globală la 1,5 grade Celsius, emisiile de dioxid de carbon la nivel global vor trebui să scadă cu circa 45% până în 2030, iar energia regenerabilă va trebui să furnizeze un procent între 70 și 85% din electricitate până în 2050. Tehnologia ne-ar pune deja la îndemână mijloacele pentru a limita încălzirea globală. Important e să existe o voință politică de a putea să remodelăm felul în care gândim economia și creșterea economică. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, vreme frumoasă și caldă astăzi în majoritatea zonelor, dar mai ales în vest, în nord-vest și centru. Aici valorile termice vor fi peste cele normale pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse azi între 18 și 26 de grade. O zi frumoasă și caldă se anunță și în capitală, chiar dacă cerul va fi parțial noros. Maxima ajunge astăzi în București la 22-23 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Dinamo a pierdut la Botoșani 0-2 și a ajuns în subsolul clasamentului. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 3 prin internaționalul de tineret Waidă, iar Fabrini a marcat al doilea gol în finalul întâlnirii. La Dinamo a debutat Gicu Grozav, intrat în repriza secundă, însă albroșii sunt în criză profundă, fără victorie de 5 etape, iar în ultimele 3 meciuri de campionat nici măcar nu au marcat. Echipa a ajuns pe locul al 12-lea, antepenultimul în clasament, și antrenorul Claudiu Niculescu spune că este un moment rușinos și că va lua măsuri. După pauza pricinuită de meciurile echipei naționale, Dinamo va juca următoarea partidă peste aproape 2 săptămâni, acasă, cu Dunărea Călăraș. România a cucerit primele 2 medalii la Jocurile Olimpice de tineret care se desfășoară la Buenos Aires. Adrian Șulca a devenit campion la judo categoria 81 de kilograme după ce a învins în finală un adversar din Cehia, iar Mihaela Cambei a urcat pe ultima treaptă a podiumului la haltere, categoria 52 de kilograme. Echipa olimpică a României cuprinde 34 de sportivi. 7 fotbaliști de la Real Madrid și 5 din Naționala Franței au fost nominalizați pentru Balonul de Aur. Principal favorit în ancheta realizată de France Football este considerat de specialiști a fi mijlocașul croat Luka Modric, proaspăt desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist al anului. În ultima decadă, trofeele au fost împărțite în mod egal de Messi și Cristiano Ronaldo. Să mai spunem că anul acesta, printre cei 30 de nominalizați, sunt câte 4 portari și fundași, 6 mijlocași și 16 atacanți. A fost introdus și un nou trofeu, Copa, rezervat jucătorilor sub 21 de ani. La această categorie au fost propuse 10 nume, dar cele mai mari șanse de departe le are Kylian Mbappé, campion mondial cu Franța și golgheter la zi în Liga 1 la numai 19 ani. Gicu Grozav a zis aseară așa, că lipsa de neîncredere e marea problemă a lui Dinamo. Păi, și asta, în afara guvernării Dăncilă, ar fi fost o glumă, da. Dar acum ne-am obișnuit, a devenit cotidian. Formulare grozavă. Da. Dar ce se întâmplă la Dinamo, mă, săracii de ei?